द्वितीय तो अनाश्रित मात्र द्वितीय होता है, तृतीय चतुर्थ, तृतीय चतुर्थ में निवर्त्यतम न अनादि भाव निष्ठम निवर्त्य मात्र वृत्तित्व प्राग भाव तो तृतीय चतुर्थ दिया निवर्त्यतम अनादि भाव विलक्षण निष्ठम न निवर्त्य मात्र वृत्तित्व प्राग भाव तो इसमें उपाधि दिया सकल निवर्त्यावृत्तित्व सकल अनाद अवृत्तित्व उपाधि सकल की चतुर्थे तो सकल निवर्तन सकल निवर्त्यावृत्तित्व सकल निवर्त्यावृत्तित्व हिंदी अर्थ में निवर्त्यवृत्तित्व कर दिया निवर्त्या चाहिए मूल में से सकल निवर्त्यावृत्तित्व उपाधि उपाधि उपाधि सकल निवर्त्यावृत्तित्व कैसे जैसे दृष्टान्त दिया है प्रागभावत्व प्रागभावत्व सकल निवर्त्य में रहेगा प्रागभावत्व कहाँ रहेगा प्रागभाव में रहेगा प्रागभाव निवर्त्य है या नहीं निवर्त्य सकल प्रागभाव में रहेगा प्रागभावत्व तो प्रागभावत्व सकल निवर्त्य वृत्ति होगी सकल निवर्त्य वृत्ति होगी क्यों नहीं क्यों नहीं बाकी कौन है बाकी जाके आता में आकाश में ये तो प्राग भाव निवर्त्य है ना नहीं प्राग भाव तो सकल प्राग में रहेगा तो सकल निवर्त्य उत्ते हो गया प्राग भाव तो क्या नहीं हुआ दूसरे प्राग भाव का हमें प्राग भाव तो नहीं रहेगा निवर्त्य नहीं दूसरे प्राग भाव निवर्त्य नहीं कौन से प्राग भाव निवर्त्य नहीं सकल सब प्राग भाव निवर्त्य है प्राग भाव तो सकल प्राग भाव में रहेगा ऐसे सकल निवर्त्य वृत्ति हो गया नहीं प्राग भाव तो कहा नहीं घट घट आदि है जो मन जा नहीं प्राग भाव तो सकल प्राग में रहेगा घट निवर्त्य है ना नहीं घट निवर्त्य नहीं एक प्राग बेटो देखो निवर्त्य है ना चौसाने से डालते को टूटता है देखो है घट निवर्त्य है ना नहीं उसमें प्राग भाव तो रहता है तो सकल निवर्त्य में प्राग भाव तो रहा सकल प्रागभाव निवर्त्य है सकल प्रागभाव में प्रागभाव तो रहेगा वो ठीक हुआ किंतु सकल प्रागभाव से अतिरिक्त तो कोई निवर्त्य है या नहीं तो नहीं घटा दी तो उसमें प्रागभाव तो रहेगा क्या इसे सकल निवर्त्य वृत्ति प्रागभाव तो हुआ सकल निवर्त्यावृत्ति तो उसमें आएगा सकल निवर्त्यावृत्ति हुई तो यत्र यत्र साध्य है साध्य क्या है दृष्टांत में साध्य क्या था तृतीय चतुर्थ में साध्य है न अनादि भाव निष्ठम साध्य रहा कहाँ रहा जे प्राग भावतम उसमें सकल निवर्त्यावृत्तित्व सकल निवर्त्यावृत्तित्व रूप उपाधि रहा साध्य का व्यापक होगा और साधन का व्यापक होगा साधन क्या है निवर्त्य मात्र वृत्तित्व हेतु क्या है निवर्त्य मात्र वृत्तित्व निवर्त्य मात्र वृत्तित्व रहेगा निवर्त्यत्व पक्ष है निवर्त्यत्व जो पक्ष है वो निवर्त्य में रहेगा क्या निवर्त्य मातृवृत्ति है ना नहीं और किसमें निवर्त्यत्व रहता है निवर्त्य में निवर्त्य मातृवृत्ति हुआ उसमें निवर्त्य मातृवृत्ति तो आया पक्ष में निवर्त्य मातृवृत्तित्व हेतु तो रहा किंतु उपाधि उपाधि क्या है सकल निवर्त्य अवृत्तित्व निवर्त्यत्व सकल निवर्त्य में रहेगा क्या निवर्त्यत्व सब निवर्त्य में रहेगा जैसे घटत्व सकल घट में रहता है ऐसे प्रतियोगित्व सकल प्रति में रहता है ऐसे निवर्त्यत्व भी सकल निवर्त्य में रहेगा सकल निवर्त्य वृत्ति होगी या निवर्त्य आवृत्ति हुई उपाधि तो वस्तु देखा नहीं सकल निवर्त्य वृत्तित्व निवर्त्यत्व निवर्त्यत्व सकल निवर्त्य वृत्ति है या निवर्त अवृत्ति है निवर्त्यत्व सकल निवर्त वृत्ति है निवर्त अवृत्ति निवर्त वृत्ति निवर्त्यत्व सकल निवर्त वृत्ति उसमें सकल निवर्त्य वृत्ति रहेगा उपाधि क्या है सकल निवर्त्यावृत्तित्व उपाधि रहेगी नहीं रहेगी जहाँ साधन रहा पक्ष में निवर्तत्व में साधन तो रहा किंतु वहाँ उपाधि नहीं रही सकल निवर्त्यावृत्तित्व उपाधि नहीं रहा तो सकल निवर्त्य बुद्धि है निवर्त्यत्व साधन का अध्यात्म का साध्य व्यापक होने से क्या उपाधि हुई? सकल निवर्त्या वृत्तित्वम उपाधि हुई तृतीय चतुर्थ में। पंचमी सकल अनादि वृत्तित्वम उपाधि, पंचमी है अनादित्वम नावरण निष्ठम, अनादि मात्र वृत्तित्व प्राय भावत्वत नावरण निष्ठत्व आवरण निष्ठत्व अभाव प्राग भावत्व रहेगा प्राग भाव में, प्राग भाव आवरण नहीं होता है इसलिए आवरण निष्ठत्व उसमें नहीं आएगा। साध्य का व्यापक हो गया प्राग भावत्व में आवरण निष्ठत्व अभाव है ये साध्य रहा। रूपाधि भी अनादि मात्र बुद्धि तो प्राग भावत्व अनादि में रहेगा, अनादि भिन्न साध में रहेगा, प्राग भाव तो प्राग भाव में रहेगा। जितने प्राग भाव उसमें से अनादि कितने प्राग भाव है बहुत सारे, तो अनादि मात्र वृत्ति हुआ, अनादि मात्र मंत्र तो ना अनादि में ही रहेगा प्राग भाव तो अनादि मात्र वृत्ति तो आ गया। दृष्टांत में साध्य व्यापक तो उपाधि में आ गया और साधन का व्यापक तो दिखाने के लिए पक्ष में देखना, पक्ष क्या है अनादित्व, अनादित्व आ देगा अनादित्व, इसमें हेतु रहता नहीं अनादि मात्र वृत्ति तो रहेगा नहीं, अनादि मात्र वृत्ति तो हेतु रहा साधन रहा और उसमें उपाधि रहना चाहिए। सकल अनादि वृत्ति तो है अनादि, अनादित्व सकल अनादि में है नहीं, सकल अनादि में अनादित्व रहेगा तो सकल अनादि वृत्ति तो आएगा, अनादि अवृत्ति तो आएगा अनादित्व में, अनादि वृत्ति तो आएगा सकल अनादि अवृत्ति तो आएगा, उपाधि आएगी पक्ष में तो पक्ष में साधन रहा उपाधि नहीं रहती क्या हुआ साधन का अध्यापक उपाधि बनेगी, साध्य का अध्यापक साधन का अध्यापक सकल अनादि अवृत्ति तो उपाधि होगी। सत्य सत्यमी प्रतिगम सत्य क्या है अनुमान बानी प्रमाण ज्ञानम अनादि अभाव अन्य अनादि अनिवर्तकम ज्ञान सात भ्रमवत ये सत्य है। अनादि अभाव से अन्य अनादि का निवर्तक नहीं होता है, अनादि अभाव अन्य अनादि पहले प्रसिद्ध हो जो आप कहते हम क्या कहते हैं अनादि अभाव है प्राग भाव उससे अतिरिक्त अनादि होता है अज्ञान उसका निवर्तक होगा प्रमाण ज्ञान ये हम सिद्ध करते हैं। अब पूर्व पक्षी क्या कहता है प्रमाण ज्ञान अनादि अभाव से अन्य अनादि का निवर्तक नहीं होगा ज्ञान तो आप भ्रम जिसे भ्रम भ्रम तो अनादि अभाव से अतिरिक्त भ्रम क्या है अपने प्राग भाव का निवर्तक होता है पता नहीं भ्रम का प्राग होता है भ्रम होने के पहले भ्रम का प्राग उसका निवर्तक और भ्रम और किसका निवर्तक अनादि का निवर्तक है तो भ्रम जिस प्रकार अनादि प्राग से अतिरिक्त अनादि का निवर्तक भ्रम नहीं होता है। इसी प्रकार प्रमाण ज्ञान भी अनादि अभाव से अतिरिक्त अन्य अनादि का निवर्तक नहीं होगा ज्ञान तो अब भ्रम बत इस अनुमान में जो आप कहते अनादि अभाव से अतिरिक्त अनादि का निवर्तक नहीं है, अनादि अभाव से अतिरिक्त अनादि कोई प्रसिद्ध है या नहीं पहले बताओ, अनादि अभाव से प्राग से अतिरिक्त कोई अनादि प्रसिद्ध है तुम्हारे मत में है ना नहीं जितने निश्चय तो हुए ब्रह्म ज्ञान अनादि अभाव अतिरिक्त अनादि का निवर्तक नहीं है, प्रमाण ज्ञान में अनादि अभाव से अतिरिक्त अन्य का निवर्तक नहीं, अन्य अनादि को ही पहले प्राप्त हो निवर्त्य अन्य किसी का भी निवर्त अन्य अनादि का निवर्तक नहीं तो इसमें प्रतियोगी अप्रसिद्ध है साध्य अप्रसिद्धि प्रत्यय क्या है अनादि अनादि अभाव अन्य अनादि निवर्तकत्व कि अनादि अभाव अतिरिक्त अन्य अनादि का निवर्तक नहीं है तो निवर्तक नहीं कहेंगे अन्य के अभिप्राय अनिवर्तकत्व निवर्तकत्व का अभाव अनादि अभाव अन्य अनादि निवर्तकत्व का अभाव है साध्य। साध्य क्या है अनादि अभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तक देखो पहले साध्य निश्चय करो साध्य कहाँ है अनुमान देखो प्रमाण ज्ञानम अनादि अभाव अन्य अनादि अनिवर्तकम साध्य क्या हुआ अनादि अभाव अन्य अनादि अनिवर्तन निवर्तकत्व अभाव अनादि अभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तकत्व अभाव अभाव प्रसिद्ध होने के लिए उसके प्रत्येक प्रसिद्ध होना चाहिए प्रत्येक क्या होगा अनादि अभाव अन्य अनादि निवर्तकत्व अनादि अभाव अन्य अनादि निवर्तकत्व कहाँ है? अनादि अभाव अन्य अनादि निवर्तकत्व कहीं हो तो उसका अभाव सिद्ध करेंगे, उसका पहले प्रतीक ही प्रसिद्ध नहीं। अनादि अभाव अन्य अनादि कोई हो उसका निवर्तकत्व कहीं सिद्ध हो गया तो उसका निषेध करेंगे। अनादि अभाव से अन्य अनादि का निवर्तक, अनादि अभाव से अतिरिक्त अनादि कौन है? नित्य तो उसका कोई निवर्तक होते ही नित्य का, तो अनादि अभाव से अतिरिक्त अनादि का निवर्तक तो प्रसिद्ध ही नहीं, तो नहीं तो उस प्रत्येक प्रसिद्ध नहीं तो उसका अभाव कैसे हम सिद्ध करेंगे? सस्ते प्रत्येक अप्रसिद्ध्या साध्या प्रसिद्धि की दूसरा नहीं, साध्य अनादि अभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तक अभाव, वो अभाव प्रसिद्ध होगा यदि प्रत्येक प्रसिद्ध हो। प्रत्येक की अप्रसिद्ध होने से साध्य की अप्रसिद्धि, ये सब जितना अनुमान पूर्व पक्ष ने कहा था स्वामी समझा सिद्धांत ने। तत्व प्रतिपी को उत्तम तत्व प्रतिपी अंशित सुखाचार्य ने अनुमान किया। चैत्र प्रमा का प्रक्ष बनाए, चैत्र प्रमा चैत्रगत प्रमा प्राभाव अतिरिक्त अनादि निवृत्ति का प्रमा पर मैत्र प्रमा बस दृष्टांत क्या है? मैत्र प्रमा पक्ष चैत्र प्रमा, चैत्र प्रमा एक तरफ है हाँ, मैत्र प्रमा एक तरफ है, ये चैत्र प्रमा है मैत्र प्रमा है, पक्ष क्या है? चैत्र प्रमा, ये मैत्र प्रमा है। देखो साध्य क्या है? चैत्रगत प्रमा प्राग अतिरिक्त अनादि निवर्तकत्व, साध्य क्या है बोलो? हेतु क्या है? प्रमात्व। दृष्टांत क्या है? मैत्र प्रमावत दृष्टांत है हाँ, मैत्र प्रमा है दृष्टांत। मैत्र प्रमा में देखो चैत्रगत जो प्रमा का प्रागभाव, चैत्र को प्रमा हुई उसका प्रागभाव पहले था ना नहीं, चैत्र प्रमा का जो प्रागभाव उससे अतिरिक्त मैत्र को ज्ञान हुआ, मैत्र की प्रमा हुई, मैत्र की प्रमा चैत्र प्रमा के प्रागभाव का निवर्तक है क्या? मैत्र प्रमा के प्रागभाव का निवर्तक क्या है? मैत्र की प्रमा, मैत्र प्रमा प्रागभाव की निवर्तक क्या है? वो मैत्र प्रमा का जो प्रागभाव है चैत्र प्रमा प्रागभाव से अतिरिक्त है क्या? है चैत्रगत प्रमा प्रागभाव से अतिरिक्त मैत्र का, मैत्र प्रमा का प्रागभाव वो अनादि है क्या? अनादि है, उसका निवर्तक है मैत्र प्रमा। देखो मैत्र प्रमा में साध्य देखो चैत्रगत प्रमा प्रागभाव के अतिरिक्त अनादि, अनादि कौन है? यहाँ किसका प्रागभाव? मैत्र प्रमा का प्रागभाव, मैत्र प्रमा का जो प्रागभाव चैत्रगत्ता प्रमा प्रागभाव से अतिरिक्त है अनादि है, उसका निवर्तक मैत्र प्रमा है, निवर्तिका है, तो मैत्र प्रमा में क्या रहा? चैत्रगत प्रमा प्रागभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तकत्व, किस में रहा? मैत्र प्रमा, चैत्र प्रमा को छोड़ करके मैत्र प्रमा देवदत्त प्रमा अज्ञानदत्त प्रमा किसका प्रमा, जिस किसकी प्रमा है, सब अलग अलग व्यक्ति की, जितने व्यक्ति सब की प्रमा। चैत्रगत प्रमा प्रागभाव से अतिरिक्त अनादि का निवर्तक है या नहीं? जिसको ज्ञान होगा उसके प्रागभाव का निवर्तक, जिस जिसको ज्ञान होता है प्रमा होती है अपने प्रागभाव का निवर्तिका। चैत्रगत प्रमा प्रागभाव से अतिरिक्त है या नहीं? सबकी प्रागभाव अनादि है या नहीं? तो जितने यत्र यत्र प्रमात्म, जितने व्यक्ति सब में सबकी प्रमा में क्या हेतु है? प्रमात्व, यत्र यत्र प्रमात्व, कहाँ प्रमात्व रहेगी? रहेगा सकल व्यक्ति की प्रमा में, सर्वत्र चैत्रगत प्रमा प्रागभाव से अतिरिक्त अनादि निवर्तकत्व है। कुत्र सकल कहाँ? सब व्यक्ति में, सब की प्रमाण, सब प्रमाण, सब व्यक्ति की प्रमाण, व्यक्ति को नहीं लेना क्योंकि हेतु प्रमात्व उसमें रहना चाहिए। सब व्यक्ति की प्रमा, सबको अनुभव हो यथार्थ अनुभव प्रमा है उसमें प्रमात्व रहेगा। सब प्रमात्व जहाँ जा रहा आपके आप सबकी प्रमा में चैत्रगत प्रमा प्रागभाव निवर्तक तो उसमें है क्या? उससे अतिरिक्त का निवर्तक है, अतिरिक्त किसका निवर्तक है? अपने प्रागभाव का निवर्तक, वो अनादि है ना नहीं? तो यत्र यत्र प्रमात्म तत्र चैत्र प्रमा, चैत्रगत प्रमा प्रागभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तकत्व साध्य सिद्ध हो गया। चैत्र प्रमा में प्रमात्व हेतु रहेगा तो चैत्र प्रमा में क्या रहेगा? चैत्र प्रमा प्रागभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तकत्व, चैत्र की जो प्रमा हुई उसकी प्रमा के प्रागभाव से अतिरिक्त अनादि का निवर्तकत्व रहेगा। साध्य उसमें रहने के लिए क्या चाहिए? चैत्रगत जो प्रमा प्रागभाव उसे को अनादि पदार्थ मानना पड़ेगा, चैत्र में, जिसकी निवृत्ति प्रमासी होती है, चैत्र प्रमासी उसकी निवृत्ति होगी, वो अनादि होनी चाहिए और चैत्र में रहना चाहिए। चैत्र प्रमागत प्रागभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तक तो आएगा। चैत्र प्रमा और किसी अनादि प्रागभाव का निवर्तक भाव क्या? आप लोग जितने प्रमा का प्रागभाव किसका निवर्तक है? नहीं, चैत्रगत प्रमा जहाँ है वहीं कोई अनादि पदार्थ भाव मानना पड़ेगा, जो चैत्र प्रमा के प्रागभाव से अतिरिक्त हो। चैत्र प्रमा के प्रागभाव से अतिरिक्त अनादि पदार्थ जिसकी निवृत्ति चैत्र प्रमा से हो वही अज्ञान सिद्ध हो जाएगा। अज्ञान सिद्धि के समय चैत्र प्रमा प्रागभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तक परमात्मा तुम्हें प्रमाण हो। एक अनुमान हो गया, दूसरा अनुमान देखो। विगितो विभ्रम, विभ्रम को पक्ष बनाया। विगित विरुद्ध गीतम विगितम, विरुद्ध गीत विगित, विरुद्ध गीत क्या विवाद है, साध्य के लिए विवाद है, भ्रम को लिया। एक जनक अबाध्य अतिरिक्त उपादान कह विभ्रमता सम्मतवत। सम्मतवत क्या है? एक भ्रम लिया, किसी एक भ्रम को लिया, अन्य पुरुष का जो भ्रम, जितने भ्रम है सब किस किस को भ्रम है या नहीं? अन्य भ्रम में इसी भ्रम का ये भ्रम, ये भी एक भ्रम है, भ्रम है। एक भ्रम ज्ञान लिया, चैत्र का भ्रम ज्ञान लिया, परिचैत्र प्रमा लिया था, एक भ्रम ज्ञान को ले लिया। इसी भ्रम ज्ञान का जनक, भ्रम ज्ञान का जनक, भ्रम ज्ञान का जनक अबाध्य। भ्रम ज्ञान का जनक में से दोष होता है, भ्रम ज्ञान का जनक होता है, और आत्मा भी भ्रम ज्ञान का जनक है, अबाध्य हो गया आत्मा, अबाध्य है। एतद् जनक जो अबाध्य आत्मा, उससे अतिरिक्त सब लोग के भ्रम का उपादान अतिरिक्त है या नहीं? आत्मा भी भिन्न मानते न्याय मति के अनुसार, ये भ्रम का जनक अबाध्य जो आत्मा, उससे अतिरिक्त उपादान सब भ्रम का, जितने भ्रम है, जितने भ्रम, हाँ जितने भ्रम है, वो भी भ्रम को पक्ष रखा। विगत विभ्रम, एतद् भ्रम का जनक जो अबाध्य आत्मा है, उससे अतिरिक्त उपादान कारण है ना, नहीं आपके भ्रम का अतिरिक्त है। तो यत्र यत्र भ्रमत्वं ततत एतद् भ्रम जनक अबाध्य अतिरिक्त उपादानकत्व। आप लोगों का भ्रम में एतद् भ्रम, इसको लिए आप लोगों का सब भ्रम को पक्ष बना दिया, जितने पक्ष है सर्वत्र क्या है, एतद् भ्रम जनक अबाध्य अतिरिक्त उपादानकत्व है सब भ्रम में। क्योंकि आप लोगों का जो भ्रम है, किसका क्या उसका उपादान है, आप लोगों का आत्मा और दोष आदि तो आत्मा है, अंतकरण आदि। इसी भ्रम जनक जो अबाध्य आत्मा, उससे अतिरिक्त आत्मा सबका न्याय मत के अंतर आत्मा भेद मान करके सबका अतिरिक्त उपादानकत्व है। यत्र यत्र भ्रमत्वम तत्त विभ्रमत्वम तत्त एतद् जनक अबाध्य अतिरिक्त उपादानकत्व है नहीं? तो इसी भ्रम में भी भ्रमत्व हेतु रहेगा ना, नहीं रहेगा तो यहाँ भी क्या रहेगा, एतद् भ्रम जनक अबाध्य अतिरिक्त उपादानकत्व। एतद् जनक भ्रम का जनक अबाध्य कौन है? आत्मा। उससे अतिरिक्त कौन कोई अबाध्य होगा? बाध्य होगा, बाध्य होगा, बाध्य उपादानक। एतद् भ्रम का जनक बाध्य उपादानक, उसका उपादान कोई बाध्य मानना पड़ेगा जो भ्रम का कारण, वही अज्ञानी। जो भ्रम का उपादान कारण हो, भ्रम का कारण हो, भ्रम का जनक और बाध्य हो, भ्रम का जनक और बाध्य कौन है? अज्ञान। अज्ञान उपादान का तो सिद्ध हो जाएगा। दो अनुमान क्या, अत्र आद्य आद्य प्रमा चैत्र प्रमा का पक्ष बना करके जो अनुमान किया, प्रमात्व हेतु के द्वारा चैत्रगत प्रमा साध्य किया। सुखादि ज्ञाने तो न बाध, अभी सुखादि ज्ञान में बाध दिखाया गुरु बच्चे। सुखादि ज्ञान में प्रमात्व रहेगा ना, नहीं प्रमात्व रहा, प्रमात्व रहने पर वहाँ देखो सुख ज्ञान में ये साध्य होना चाहिए। हेतु तो रह गया प्रमात्व, जब साध्य रहेगा तो व्यभिचार नहीं, हेतु रहने के बाद साध्य नहीं रहे तो क्या दोषे? देखो उसमें साध्य है नहीं, देखो चैत्र प्रमा में क्या दिखाना, सुख ज्ञान, सुख ज्ञान चैत्रगत प्रमा प्रागभाव से अतिरिक्त सुख का ज्ञान किसका निवर्तक होता? अनादि निवर्तक। सुख ज्ञान किसका निवर्तक होगा? सुख ज्ञान किसका निवर्तक होगा? प्रागभाव का निवर्तक है ना, सुख ज्ञान अपने प्रागभाव का निवर्तक होगा। ज्ञान हुआ तो प्रागह नष्ट हो जाएगा। तो चैत्रगत प्रमा प्रागह अतिरिक्त, चैत्रगत प्रमा प्रागह से अतिरिक्त अनादि का निवर्तक, चैत्रगत जो प्रमा प्रागह हो उससे अतिरिक्त अनादि निवर्तक तो किसी में आया, सुख ज्ञान में आया ना, सुख ज्ञान में क्या आया, चैत्रगत प्रमा प्रागह से अतिरिक्त अनादि निवर्तक तो किसमें सुख ज्ञान में आएगा। अच्छा इसमें व्यभिचार नहीं किया, बाद बताया, क्या बताया, बाद बाद बताऊ तो साध्य का भाव, सुख ज्ञान में साध्य का भाव, सुख ज्ञान में साध्य का भाव, क्या साध्य सिद्ध करते हैं अज्ञान, साध्य क्या सिद्ध करते हैं चैत्र प्रमा, चैत्र प्रमा प्रागह अतिरिक्त अनादि निवर्तक तो सुख ज्ञान अज्ञान का निवर्तक है नहीं, सुख ज्ञान सुख अज्ञान का निवर्तक नहीं, मनोविज्ञान देखो सुख जो उत्पन्न होता है उसका ज्ञान ही हो जाता है, ज्ञान होने के पहले सुख अज्ञान तो सुख है, अज्ञात सुख हो तो अज्ञान का नहीं होता, घट पुष्प ज्ञात भी होता है अज्ञात भी है, अज्ञात सुख मतलब उसका सुख का अज्ञान है, ज्ञान होगा तो अज्ञान की निवृत्ति होगी, सुख उत्पन्न पहले हो जाए उसका अज्ञान रहे बाद में ज्ञान हो तो अज्ञान की निवृत्ति होगी, घट उत्पन्न हो गया तो सबका ज्ञान हो गया घट गया ना, सब हो जाता है घट गया ना, जब आपको घट ज्ञान होगा अज्ञान की निवृत्ति होती, ऐसे सुख आपको उत्पन्न हो गया, सुख का ज्ञान होने के पहले सुख का अज्ञान था गया, सुख उत्पन्न नहीं होता है ज्ञान के पहले, जब सुख हुआ तभी आपको सुख ज्ञान हुआ, अज्ञान तो सुख है ही नहीं, इसलिए क्या हुआ सुख ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं हुआ, नहीं हो तो अज्ञान निवर्तक तो नहीं, तो उसमें साध्य का अभाव नीचे हो जाएगा बाद हो जाएगा इतना। यहाँ जो प्रमा दिया ना, प्रमा पद से किसको लेना, अंतकरण वृत्ति प्रमा पद है ना, उठते सुख ज्ञान अंतकरण वृत्ति है या नहीं, सुख अंतकरण वृत्ति है, सुख ज्ञान अंतकरण वृत्ति नहीं, अंतकरण सुख अंतकरण वृत्ति, अंतकरण का अंतकरण वृत्ति का जो ज्ञान है कौन अंतकरण के द्वारा होता है, साक्षी के द्वारा, सुख ज्ञान है साक्षी है अंतकरण वृत्ति है, इसे यहाँ प्रमा पद से किसको लेना, अंतकरण वृत्ति करना, जो रज्जु सर्प का ज्ञान है वो अंतकरण वृत्ति है या नहीं, साक्षी ज्ञान, सुख का ज्ञान स्वप्न में जो ज्ञान है तो भ्रम ज्ञान, सुख दुख का ज्ञान भ्रम है क्या, तो प्रमा है ना नहीं, तो प्रमा तो उसमें रहेगा, इसे प्रमा से तो नहीं ना, सुख ज्ञान को प्रमा क्यों नहीं कहेंगे, ये साक्षी ज्ञान है, प्रमा से किसको लेना अंतकरण वृत्ति, सुख ज्ञान अंतकरण वृत्ति है किसकी वृत्ति है, अविद्या वृत्ति साक्षी, अविद्या वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य साक्षी, इसे दे दिया, सुख ज्ञान में हेतु नहीं रहेगा साध्य भी नहीं रहेगा तो क्या दोष होगा, अंतकरण वृत्ति रहे प्रमा पद उठते है, अंतकरण वृत्ति ही प्रमा, सुख ज्ञान में प्रमात्व रहेगा नहीं रहते, अंतकरण वृत्ति नहीं तो साध पक्ष जहाँ हेतु रहे साध्य नहीं रहे तो साध्य का अभाव बाध कहेंगे, यहाँ साध्य नहीं रहे हेतु भी नहीं रहता तो बाध नहीं, सुख ज्ञान प्रमा है ही नहीं, प्रमा तो किसको लिया अंतकरण, सुख ज्ञान अंतकरण वृत्ति नहीं। अच्छा ये जो चैत्रगत प्रमा प्रागह अतिरिक्त अनादि निवर्तक तो दिया है साध्य, चैत्रगत प्रमा प्रागह अतिरिक्त अनादि निवर्तक तो इसमें चैत्रगतत्व विशेषण किसका है, चैत्रगत चैत्र में स्थित है प्रमा या प्रमा का प्रागभाव उससे या तो अनादि कौन है, न अनादिर विशेषण, क्योंकि जो दृष्टांत दिया मैत्र प्रमा, मैत्र प्रमा दृष्टांत है ना नहीं, मैत्र प्रमा जो निवर्तक होगा चैत्र प्रमा प्रागह अतिरिक्त चैत्रगत अनादि का निवर्तक होता है, स्वगत मैत्रगत का नहीं, स्वचैत्रगत नहीं होता है, इसलिए अनादि का विशेषण चैत्रगत तो नहीं है, चैत्रगत प्रमा अथवा चैत्रगत प्रमा प्रागभाव न कि अनादि, चैत्रगतत्व विशेषण कस्य अनादि का न अनादिर अनादि का विशेषण नहीं, क्यों विशेषण नहीं, क्योंकि दृष्टान्त मैत्र प्रमा दी गई, मैत्र प्रमा चैतनिष्ठ अनादि का निवर्तक है क्या, चैत्र मैत्र प्रमा चैतनिष्ठ अनादि निवर्तक तो अभाव है ना, चैतनिष्ठ अनादि का निवर्तक है ही नहीं, इसमें मैत्र प्रमाण जो दृष्टान्त दिया, दृष्टान्त साध्य सिद्ध नहीं होगा। अभाव है ना, दृष्टान्त साध्य वैकल्य पाता, दृष्टान्त साध्य विकलता साध्याभाव हो जाएगा। क्या करने पर यदि चैत्रगत तत्व आगे अनादि का विशेषण माने, चैत्रगत तत्व अनादि का विशेषण मानेंगे तो मैत्र प्रमाण दृष्टान्त में साध्य नहीं रहेगा, क्योंकि मैत्र प्रमाण चैत्रगत अनादि का निवर्तक नहीं होता। इसे अनादित्व विशेषण चैत्रगत तत्व विशेषण अनादि का नहीं है। अनादि का हो तो क्या होगा, मैत्र प्रमाण जो दृष्टान्त है उसे साध्य नहीं रहेगा, क्योंकि मैत्र प्रमाण चैत्रगत अनादि का निवर्तक कभी है नहीं, उसे साध्य सिद्ध नहीं है, साध्य विकलाप। इसलिए चैत्रगत कत्य विशेषण न अनादि विशेषण न, किंतु किसका विशेषण, किंतु प्रमा तद अभाव अन्य तरह से प्रमा का मान प्रमा प्रागभाव ले लो, चैत्रगत प्रमा प्रागभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तक। चैत्रगत प्रमा, चैत्रगत जो प्रमा है उसके प्रागभाव से अतिरिक्त अनादि का निवर्तक मैत्र प्रमा। चैत्रगत प्रमा के प्रागभाव से अतिरिक्त का निवर्तक है मैत्र प्रमा, किसका निवर्तक, अपने प्रमा प्रागभाव निवर्तक है। चैत्रगत प्रमा ले लो अथवा चैत्रगत प्रमा प्रागभाव ले लो, किसी का ले लो, चैत्रगत स्वयं विशेषण प्रमा अथवा अभाव दोनों में से किसी का अंतर का। प्रमाश्च आत्मगतत्व प्राग व्याख्यातम, प्रमा अंतकरण वृत्ति को प्रमा मानेंगे तो प्रमा तो अंतकरण में रहेगी, आत्मा में कैसे, तो क्या आत्मा वृत्तित्व पहले व्याख्यान क्या है, पहले व्याख्यान क्या है, तो वस्तुतः अंतकरण के साथ आत्मा का आध्यासिक संबंध ऐक्य मान करके उसमें आत्मगतत्व का आध्यासिक चैत्र आदि आत्म तादात्म्य है, चैत्र आदि आत्मा का तादात्म्य किसके साथ, अंतकरण के साथ, अंतकरण से कहा था आत्मा का तादात्म्य होने से जो अंतकरण में प्रमा है वो आत्मगतत्व पहले कहा, प्रमा से आत्मगतत्व, क्योंकि क्या आत्मा में तो प्रमा नहीं है, अंतकरण के साथ आत्मा का तादात्म्यपन्न अंतकरण में प्रमा है, प्रमा अंतकरण वृत्ति, वृत्ति रहेगी वृत्तिमती अंतकरण में, अंतकरण के साथ आत्मा का तादात्म्यपन्न से आत्मा में प्रमा इसे मानते हैं। नायक लोग जो आत्मा में कहते वेदांति क्या कहें, अंतकरण में, अंतकरण होने से आत्मा में कैसे व्यवहार होगा, अंतकरण के साथ तादात्म्यपन्न होता आत्मा, आत्मा में प्रमा का व्यवहार होता है। साध्य तो प्रमा पदम उपरंजकम एव, साध्य में जो प्रमा दिया है चैत्र प्रमा, चैत्रगत प्रमा प्रागभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तक, इसलिए प्रमा पद आया चैत्र प्रमा, चैत्रगत प्रागभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तक कहीं, चैत्र प्रमा पहले कहा करे चैत्रगत प्रागभाव कहेंगे, किसका प्रागभाव लेना, प्रागभाव का निवर्तक है, किसका प्रागभाव, अपने स्वप्रागभाव पट प्रागभाव का निवर्तक होता है, चैत्र प्रमा पक्ष बनाया, चैत्रगत अभाव अतिरिक्त चैत्रगत प्रागभाव कहेंगे, चैत्रगत प्रागभाव कहेंगे कैसे प्रागभाव, चैत्र का प्रागभाव प्रमा का, चैत्र प्रमा चैत्रगत प्रागभाव कहें तो स्वप्रागभाव चैत्र प्रमा पक्ष लिया, चैत्र प्रमा का प्रागभाव लेना पड़ेगा, तो साध्य में प्रमा पद नहीं लेंगे, चैत्रगत प्रागभाव कहते ही प्रमा की उपस्थिति हो जाएगी, इसे प्रमा पद नहीं देने से कोई आपत्ति नहीं है। प्रमा पद क्यों दिया, उपरंजक में विशेषण नहीं है, वो नहीं होने पर भी प्रमा पद नहीं होने पर भी चैत्र प्रमा रूप पक्ष का निर्देश करने से प्रमा प्रागभाव लाभ हो जाएगा, प्रमा प्रागभाव की प्राप्ति यदि हो जाएगी उसमें चैत्र पद जो दिया प्रमा पद दिया ये अधिक नाम का निग्रह स्थान हो जाएगा। इसलिए कहा था ये जो प्रमा पद दिया है वो व्यावर्तक विशेषण नहीं है, प्रमा पद विशेषण नहीं है, अभी तो उपरंजक मतलब वो केवल ज्ञापक बोधक प्रकाश वस्तुस्थिति कथन है, विशेषण नहीं है, अन्य इतर व्यावर्तक विशेषण नहीं, इतर व्यावर्तक विशेषण मानेंगे तो व्यर्थ हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसलिए उपरंजक ये बोलते न तो व्यावर्तक विशेषण व्यावर्तक नहीं, उपरंजक केवल वस्तुस्थिति कथन है। यदि तो अभावे प्राग इति विशेषण नास्ती, अच्छा प्राग विशेषण छोड़ दो साध्य क्या होगा, चैत्रगत प्रमा अभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तक तो होगा, चैत्रगत प्रमा अभाव प्राग तो प्रमा अभाव हो जाएगा, प्राग यदि विशेषण नहीं रहे तदा भाव रूप अज्ञान से आप साधार अभाव से भाव रूप जो अज्ञान है, अज्ञान भाव रूप मानते ना नहीं, वो घट अपने अभाव का अभाव रूप है। घट जहाँ है उसका अभाव वहाँ है, घटो यत्र अस्ति तत्र घट अभाव, घट अभाव का अभाव है। तो घट अभाव का अभाव क्या रूप हुआ? तो घट जिस प्रकार स्वभाव अभाव रूप हुआ, अज्ञान भाव रूप अज्ञान भी स्वभाव का अभाव हो गया नहीं, स्वभाव अभाव हो गया, तो अभाव हो गया अज्ञान भी अभाव रूप हो गया, घट भी अभाव रूप है ना नहीं, स्वभाव का भाव। इसी प्रकार अज्ञान भी भाव रूप अज्ञान होने पर भी वो भी अभाव रूप हो गया, स्वभाव अभाव रूप हो गया। तो फिर क्या होगा? अज्ञान हो गया अभाव रूप हो गया, तद अतिरिक्त अनादि निवर्तक, तद अतिरिक्त अनादि क्या होगा? अज्ञान भी अनादि है और अभाव हो गया। साध्य क्या करेंगे? चैत्र प्रमा, चैत्रगत प्रमा अभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तक। तो चैत्रगत प्रमा अभाव से अतिरिक्त अनादि क्या मिलेगा? प्रमा अभाव से अज्ञान आ गया। प्रमा का अभाव कहेंगे तो अज्ञान आ गया ना नहीं, कैसे अज्ञान है? अज्ञान भी अभाव का अभाव, तो अभाव अतिरिक्त, अभाव अतिरिक्त यदि प्राग प्रमापत नहीं रहा, प्रमापत जरूरत नहीं दिया, विचार नहीं, प्राग छोड़ देंगे तो क्या होगा? चैत्रगत अभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तक। तो चैत्रगत अभाव अज्ञान ही अभाव हो गया, अतिरिक्त किसका निवर्तक है? नहीं नहीं, उनसे बात हो जाएगा साध्य का। वो यदि तू अभाव प्राग की विशेषण नास्ती, पहले प्रमापद विशेषण है क्या? प्रमापद विशेषण नहीं, उपरंजक हो गया। अभाव विशेषण जी छोड़ देंगे तो क्या होगा? भाव रूप जो अज्ञान है वो भी स्वभाव अभाव रूप हो गया, अभाव रूप हो गया। तो साध्य क्या होगा? चैत्रगत अभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तकत्व, चैत्र प्रमा चैत्रगत अभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तकत्व। और अनादि कौन है? चैत्रगत जो अभाव हो गया अज्ञान के अभाव का अभाव अज्ञान रूप, उसे अतिरिक्त अनादि का निवर्तकत्व है। तो साध्य का अभाव हो गया पक्ष में, चैत्र प्रमा में पक्ष में साध्य का अभाव निश्चय हुआ, क्योंकि ब्रह्मा प्राग से अतिरिक्त अज्ञान होता है। और प्राग पद छोड़ देंगे तो चैत्रगत जो अभाव है, अभाव का प्रमाभाव, चैत्र तो जो अभाव हुआ, अज्ञान भी अभाव रूप हो गया ना नहीं, अज्ञान भी जैसे अभाव रूप हो गया, अभाव से अतिरिक्त अनादि का किसका निवर्तक है? चैत्र प्रमा, चैत्र प्रमा अभाव रूप अज्ञान हो गया अभाव, अज्ञान से अतिरिक्त अनादि का निवर्तक है क्या? नहीं, उनसे क्या अभाव? चैत्र प्रमा में चैत्रगत अभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तकत्व साध्य, साध्य नहीं रहेगा तो क्या होगा पक्ष में? साध्य अभाव निश्चय हो गया, बाद हो जाएगा। तद अतिरिक्त अनादि निवर्तकत्व, निवर्तकत्व में बाद हो जाएगा, तो बाद वारण करने के लिए क्या विशेषण चाहिए? प्राग, प्राग अंश क्या होगा? चैत्रगत जो प्राग भाव उससे अतिरिक्त अज्ञान है, प्रागह से अतिरिक्त अनादि है, अनादि अज्ञान है ना नहीं, अज्ञान प्रागह से अतिरिक्त है, अभाव से अतिरिक्त कहीं तो नहीं होगा, अज्ञान भी अभाव रूप हो गया। यद्यपि अज्ञान भाव रूप है, अभाव से भिन्न है, तो भी अज्ञान को अभाव रूप भी कह सकते हैं। कैसा अभाव रूप कहेंगे? अज्ञान भी स्वभाव का अभाव, घटर जैसे स्वभाव का अभाव, अज्ञान भी स्वभाव का अभाव। तो चरित्रगत जो अभाव कौन अभाव हो गया? अज्ञान, उस अतिरिक्त तो कोई अनादि वस्तु है जिसका निवर्तक प्रमाव नहीं, बाद होगा, बाद वर्णन करने के लिए प्राग पद चाहिए। अच्छा, इसमें उपाधि पूर्व पिछले ने कहा चैत्र समय तत्व, चैत्र अन्य समय तत्व उपाधि चाहिए। देखो साध्य क्या है? चैत्रगत प्रमा प्राग अतिरिक्त अनादि निवर्तकत्व है साध्य। उपाधि क्या दिया? चैत्र, चैत्र समय तत्व, जैसे मैत्र का, मैत्र की प्रमा है। दृष्टांत क्या है? मैत्र प्रमा दृष्टांत है। दृष्टांत में हेतु साध्य दोनों रहते हैं ना नहीं, साध्य तो रहता है, साध्य तो रहा, किंतु उपाधि देखो, उपाधि वहां नहीं रहती। उपाधि क्या है? उपाधि रहती है। चैत्र क्या है? चैत्र अथवा मैत्र, मैत्र प्रमा चैत्र में समवाय संबंध रहेगा, मैत्र समवेत है, चैत्र प्रमा मैत्र, हाँ मैत्र प्रमा, मैत्र प्रमा मैत्र में सामवेत है ना नहीं, चैत्र में सामवेत है, चैत्र अन्य सामवेत है, चैत्र अन्य समवेत तत्व रहेगा, मैत्र प्रमाण ही प्रमाण में चैत्र अन्य समवेत तत्व रहेगा, चैत्र समवेत तत्व रहेगा, मैत्र प्रमाण में चैत्र समवेत तत्व दो क्या क्या बोलो, हाँ चैत्र समवेत तत्व चैत्र अन्य समवेत तत्व दोनों रहा, किसमें रहा, जो दृष्टान्त है मैत्र प्रमाण उसमें साध्य है उपाधि है, साध्य व्यापक उपाधि हुई, क्या उपाधि हुई, चैत्र समवेतत्व अथवा चैत्र अन्य समवेतत्व। अच्छा पक्ष देखो, पक्ष क्या है, चैत्र प्रमा उसमें हेतु रहेगा ना, नहीं प्रमा तो साधन हो गया, उपाधि है नहीं, देखो चैत्र प्रमा में चैत्र समवेतत्व रहेगा, चैत्र असमवेतत्व रहेगा, चैत्र असमवेतत्व चैत्र प्रमा में चैत्र समवेतत्व रहेगा, है चैत्र समवेतत्व लंबा आकर चैत्र समवेतत्व रहेगा ना, नहीं तो उपाधि नहीं रहा, साधन रहा उपाधि नहीं रही, तो साधन का व्यापक हुआ, साधन का व्यापक साध्य का व्यापक होने से उपाधि क्या होगी, चैत्र समवेतत्व चैत्र समवेतत्व उपाधि होगी। पूर्व पिछले ने कहा सिद्धांत कहता है उपाधि नहीं बनेगी, कैसे नहीं बनी, देखो चैत्र सुख में, चैत्र का जो सुख है, चैत्र सुख में साध्य का व्यापक, देखो चैत्र सुख में साध्य साध्य है ना, नहीं देखो चैत्र सुख में उपाधि साध्य का व्यापक नहीं हुआ, साध्य का व्यापक क्यों है, साध्य पहले से रहने चैत्र सुखादि में साध्य पहले रहे, साध्य क्या है चैत्रगत प्रमा प्राग अतिरिक्त अनादि निवर्तक, चैत्र सुख में चैत्रगत प्रमा प्राग अतिरिक्त अनादि निवर्तक, चैत्र सुख हाँ ठीक है, चैत्र में देखो चैत्र में सुख दुख होता है, होता है नहीं होता है, वो किसी अनादि का निवर्तक है नहीं, अपने प्रागह का निवर्तन नहीं, चैत्र का जो सुख होगा, सुख का प्रागह पहले था है नहीं, सुख उत्पत्ति के पहले सुख का प्रागह था, अज्ञान नहीं था, प्रागह तो रहेगा समझे, सुख का अज्ञान नहीं मानते किंतु प्रागह सुख जो उत्पन्न हुआ, अपने जो सुख उत्पन्न होता है उसके पहले उसका प्रागह था क्या, तो चैत्र का जो सुख दुख चैत्रगत प्रमा प्रागह से अतिरिक्त सुख प्रागह का निवर्तक है, चैत्र सुख प्रागह का निवर्तक है क्या, आपका सुख आपके सुख के प्रागह का निवर्तक है, चैत्र का सुख दुख चैत्र सुख दुख के प्रागह का निवर्तक है ना, नहीं वो चैत्र प्रमा प्रागह से अतिरिक्त है नहीं, चैत्र प्रमा प्रागह से सुख दुख प्रागह अतीत है नहीं, प्रमा का प्रागह सुख दुख का प्रागह एक है क्या, चैत्र प्रमा में चैत्र प्रमागत चैत्रगत प्रमा प्रागह अतिरिक्त अनादि कौन रहा, सुख दुख का प्रागह उसका निवर्तक है, सुख दुख सुख दुख देखो सुख दुख में क्या रहा, चैत्र प्रमा प्रागह अतिरिक्त अनादि सुख दुख प्रागभाव निवर्तक तो रहा ना, नहीं चैत्र प्रमा में देखो साध्य रह गया, सुख दुख में साध्य रह गया, क्या साध्य रहा, चैत्र प्रमा प्रागभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तक तो रहा, किसमें रहा, सुख चैत्र सुख में, चैत्र सुख में चैत्र प्रमा प्रागभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तक तो किसमें रहा, चैत्र सुख में किस अनादि का निवर्तक हुआ, चैत्र सुख प्रागभाव निवर्तक हुआ, तो चैत्र सुख में चैत्रगत प्रमा प्रागभाव अतिरिक्त अनादि निवर्तक तो आ गया, साध्य रह गया, अच्छा चैत्र सुख चैत्र समवेत है क्या, या चैत्र अन्य समवेत है, उसमें चैत्र चैत्र समवेत तो आएगा, चैत्र अन्य समवेत तो आएगा, उपाधि रही चैत्र सुख दुख में साध्य रहा उपाधि नहीं रही, तो साध्य के व्यापक उपाधि होगी, यत्र तो साध्यम तत्र तो उपाधि होनी चाहिए, चैत्र सुख में साध्य रह गया कि उपाधि नहीं रहती, तो साध्य रहे उपाधि नहीं रहे तो उपाधि साध्य का व्यापक होगा, व्यापक होने के लिए व्याप्य जहाँ जहाँ रहेगा व्यापक वहां रहना चाहिए, व्याप्य रहा व्यापक नहीं रहा तो क्या होगा, व्यभिचार जैसे चैत्र सुखादु चैत्र सुखादु व्यभिचारण साध्या व्यापक, चैत्र सुख में साध्य रहा साध्य रहा किंतु उपाधि चैत्र अन्य समवेतत्व चैत्र समवेतत्व उपाधि नहीं रहने से साध्य का व्यापक उपाधि बनी, जो उपाधि साध्य का व्यापक नहीं, साध्य का अव्यापक उपाधि बनेगी, उपाधि नहीं बनेगी। इसलिए सिद्धांति के अनुमान में चैत्रा समेत तत्व, चैत्र अन्य समेत तत्व जो उपाधि, उपाधि नहीं बनेगी। हो गया ठीक। आगे सत प्रतिपक्ष है, पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांति का अनुमान है, पूर्व पक्ष सत प्रतिपक्ष अनुमान करेगा।